2. ทุติยเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่2สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อมคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวมคควานภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวปุรินทะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวสักกะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าววาสวะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวสหัสนัยภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวสุชัมบดีภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะวัตบท7ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงส์กล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายคำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตบุรุษทุติยเทวสูตรที่2จบตติยะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่3ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหาลีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท้าวสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ได้มีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้แต่เขายึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่เราประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเทพบุตรองค์นั้นรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศได้ยินว่าในการครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเทพบุตรองค์นี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านทั้งหลายอย่ากล่าวโทษต่อเทพบุตรนี้เลยเทพบุตรนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อนยึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพเมื่อทรงยินดีกับพวกเทพชั้นดาวดึงจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลงามเป็นศีลที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมทลิตสูตรที่4จบมะเนยกะสูตรว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสถานที่เช่นไรหนอเป็นสถานที่น่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระคาถาว่าอารามอันวิจิตป่าอันวิจิตสะโบกขรณีที่สร้างอย่างดียังไม่ถึงเศษ1ส่วน16แห่งภูมิสถานอันน่ารื่นรมของมนุษย์พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านหรือเป็นป่าเป็นที่ลุ่มหรือเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมรามะเนยกะสูตรที่5จบหกยะชะมานะสูตรว่าด้วยการบูชาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานที่ให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรง ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานที่ให้แล้วในพระสงฆ์มีผลมากยะชะมานะสูตรที่6จบเจ็ดวันธนาสูตรว่าด้วยการถวายบังคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันขณะนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับได้ประทับยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามแล้วทรงปลงภาระลงแล้วผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกอันหนึ่งดวงพระทัยของพระองค์หลุดพ้นดีแล้วเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นท้าวสหัมบดีพรหมตรัสค้านว่าจอมเทพพระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้เลยแต่ควรจะถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิดเพราะจักมีผู้รู้ธรรมวันธนสูตรที่7จบ8ปฐมมสักกะนมัสสนสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมาตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตาลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมทิศใหญ่ทั้งสี่ด้วยดีครั้งนั้นมาตลีสังคหกะเทพบุตรได้กราบทูลท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้จบไตรเพศกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นไตรทศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้จบไตรเพศกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นชาวไตรทศย่อมนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมมาตลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์และนักบวชเหล่านั้นมาตลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใด บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมัคควาสุชัมภีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมทิศทั้งสี่เสด็จขึ้นราชรถกลับไปปฐมสักกะนมัสสนสูตรที่8จบทุติยสักกะนมัสสนสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับมัตตลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมัตตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมัตตลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถม้าซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดได้ทราบว่าครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอยู่ครั้งนั้นมัตตลีสังคหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าววาสวะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์เท่านั้นข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตรัสตอบว่ามาตลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดาผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยมาตลีบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมาตลีบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้าวล่วงอวิชชาได้แต่ยังเป็นพระเสขะอยู่ยินดีในธรรมอันเป็นเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมัคควาสุชัมภีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นราชรถกลับไปทุติยสักกะนมัสสนสูตรที่9จบสิบตติยสักกะนมัสสนสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมาตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิด ได้ทราบว่าครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมภิกษุสงฆ์อยู่ครั้งนั้นมัตตลีสังคาหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่านรชนผู้นอนทับกายอันเปื่อยเน่าเหล่านี้นอบน้อมพระองค์เท่านั้นพวกเขาจมอยู่ในซากศพเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายข้าแต่ท้าววาสวะเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงโปรดปรานท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่านั้นขอพระองค์ตรัสบอกมารยาทของฤาษีทั้งหลายข้าพระองค์ขอฟังพระดำรัสของพระองค์พระเจ้าข้าท้าวสักกะตรัสตอบว่ามาตลีเราโปรดปรานมารยาทของท่านผู้รู้ที่ไม่มีเรือนเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในบ้านที่ท่านจากไปบุคคลผู้จะเก็บข้าวเปลือกของท่านเหล่านั้นไว้ในช้างก็ไม่มีจะเก็บไว้ในหม้อก็ไม่มีจะเก็บไว้ในกระเช้าก็ไม่มีท่านเหล่านั้นมีวัดงามแสวงหาอาหารที่ผู้อื่นทำเสร็จแล้วเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารนั้นท่านเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์กล่าวคำสุภาษิตเป็นผู้สงบประพฤติสม่ำเสมอมาตลีพวกเทวดายังโกรธกับอสูรและสัตว์เป็นอันมากยังโกรธซึ่งกันและกันเมื่อเขายังโกรธกันแต่ท่านเหล่านั้นไม่โกรธดับความโกรธเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนเมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นมาตลีเราจึงนอบน้อมท่านเหล่านั้นมาตลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมัควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมภิกษุสงฆ์เสด็จขึ้นราชรถกลับไปตติยะสักกะนมัสสนะสูตรที่10จบวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมเทวสูตร 2. ทุติยเทวสูตร 3. ตติยเทวสูตร 4. ทลิทสูตร 5. รามเนยกะสูตร 6. ยชะมานะสูตร 7. วันธนาสูตร 8. ปฐมสักกะนมัสสนะสูตร 9.ทุติยสักกะนมัสสนะสูตร 10. ตติยสักกะนมัสสนะสูตรสามตติยวรรคหมวดที่สาม 1. คตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววาสวะพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคัตวาสูตรที่หนึ่งจบสอง

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วสักกะสังยุตจบบริบูรณ์สคาทวรรคที่หนึ่งจบรวมสังยุตที่มีในสคาทวรรคนี้คือ 1. เทวตาสังยุต 2. เทวปุตตะสังยุต 3. โกศลสังยุต 4. มาระสังยุต 5. ภิกขุณีสังยุต 6. พรหมสังยุต 7. พราหมณสังยุต 8. วังคีสะสังยุต 9. วนสังยุต10ยักขะสังยุต11สักกะสังยุตสคาทวรรคสังยุตจบบริบูรณ์